نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت أدعى للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وفي رواية لأحب البلاد إلي لولا قومي يخرجوني لما خرجت متفق عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین او اوریدونکو مسلمانان او مومنان دیمخ کی جمعو کی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخار مبارک چغیت مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایداغی فضائل بیانیدل او دا ویل شیو چې د بازی صحابه کرامو او د بازی سلفو چپاغی کی حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے داغوی دا مسلک دے چی دا دنیا پا تمام خارنوں کی بہترین خار دے مدینہ منورہ او داغی دلائل وغی بارکی سمسائل در تذکر شل یو قول د اهل علم دام دی او د جمهور علما او قول له او د دلیل په اعتبار دا قول ډیر مضبوط دی چې د دنیا په تمام خارونو کې بهترین خار دی مکه مکرمه. دام درته ذکر شیو چې دا د فضیلت اختلاف علاوه د هغه زینه دی چې کوم ځای کې جسد اطهر او جسد مبارکا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آرام فرمایي, یعنی کوم ځای کې چې روزه شریفه او قبر مبارکه ده نو هغه په ټولی دنیا کې د هر سنه بهترین ځای. داغین علاوه د مدینی منوری د نور په نسبت بانی د جمهور علما او قول داده چې مکه مکرمه یعنی د حیثیت د مجموعه فضائل نا په مکی مکرمی غره او داغی د فضیلت او د غروالی وجوهات علماء کرامو مختلف ذکر کړي. یو وجه خدا دا چې په تمام دنیا کې دغه پاکیزه ز الله د خپل کور د پاره منتخب کړي دي چې غیته کعبه شریفه وي. دویم دا دی چې په تمام دنیا کې د خپل نبی اخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم چې هغه د دواړو جهانو سردار دی مکه مکرمه دا غی د پیدایش زی جوړ کړو. الله حبیب په دې مبارک خار کې پیدا او بیا د دې فضیلت دام دی چې حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت په شرافت عظیمه په دې خار کې الله رب العزت مشرف کړو. ایت نبوت په مکه مکرمه کې ویلاو او اهل علم لیکلی په مخ د زمکا داسې خار نشتا چې په مسلمانانو دی ورته سفر کول فرض وی سیوا د مکی مکرمه. لکه موس فرض دی, روجه فرض ده, زکات فرض دی, نو چاله الله وسو طاقت ورکی نو فرمای وللله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا, خاص د پاره د رضا د الله پا خلق و حج د بیت الله شریف دے سوک چی دیتا وسو طاقت لري. دا سبل ازم کنیشا چی گنی قرآن و سنت کی دیتا لووی چی دیل سفر کل فرض دی پا مخد ازمکا دغ دا حرم شریف مبارک ازمکا دا چی سفر ورتا سدے سفر ورتا فرض دی او دا غید پارا اللہ اعلان کڑے خلق راغخت دی. لکه قرآن شریف کې راغلی کله چې رب العالمین د حکم مطابق ابراهیم علیه السلام به بیت الله جوړ کو, وګوره ابراهیم علیه السلام بانی اول نه دی, د دین مخ کې دا کور الله د ملائکو په ذریعه جوړ کړو. بیا د ابراهیم علیه السلام نمخ کې انبیاء علیه السلام د دې کور حج ته راغلی. ځکه دا یو مسله غرض مونږ ته مشکات شریف کې تیره شوه چې دادی کور ته حج صرف دا امت کوي که نور امتونه هم کوي. نو صحیح حدیث ته چې مخکینو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام حجونه کړو. دا الله حبیب معجزہ بعض مقامات مبارکی فرمایلی چې موسی علیہ السلام سره ملاقات شو او هغه حج ته را روان. نو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آغی حج تراغلی دی, بلکہ علماء لیکلی دا جماعت دا مینا چی دے کمزے کی چی پہ مینا کی جماعت تے وی دغلت تقریبا او یاو انبیاء علیہم السلام ناس تکڑے چی حج لراغلی. نو پا مخد از مکہ دا سی زی نشتا چی اغیل دی حج اغیل دی سفر کو الفرض وی سیوا دا مکی مکرمین. نو دین تاسو سوچو کئی چی او مقام تے پتا او ما بانی د وس او طاقت مناسب سفر فرض کرے نو دا غزے بسمر الوی مقام ابراہیم علیہ السلام چکل دا اللہ کور جوڑ کو او د بیت اللہ د تعمیر نہ فارغ شو اللہ ورتوی و اذن فی الناس بالحج سورہ حج کی راغلی اللہ ورتو فرمائل و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق وی اے زما خلیل کور خود تیار کوز دی خلق ته اعلانو کچ دی حج ترازی وی سوک بسوار رازی سوک بپیدل رازی او دل لرو لرو لارو نبدی کور ترازی وی خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اللہ تا درخواست پیش کو چه اللہ زما دا آواز بدی چولی دنیا تا سوک رسائی زکد یو بندہ آواز خود ترس حد پوری رسی رب العالمین ورتوی خلیل افتابانی دا آواز مواری دا و رسول پمانی نو بازی تاریخی کتابونو لکلی چه ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس توختو داڑم بنے غر دے وئی چی پزمک اللہ ہی خی نا بادشاہ پی چیزان لے محل جوڑ کرے او دا محل دا وجہ نے غر پنا کرے او دا آغی ٹول حسن خلقو نا پٹ دے بازی شے چی دور تاریخی وی نا خود چا دا کور دا جوڑو لو دا محلات جوڑو لو نی جبل یبی قبیس تا حضرت ابراہیم علیہ السلام خطو اوی اے خلقو ما دا اللہ کور جوڑ کڑے اللہ دربانی دی حج فرس کڑے دے حج تراشی نہ دا چاپ نصیب کی چی حج دے اغٹھول لبے کا وزو دا مین دو پشاگانو کی دا پلارانو پشاگانو کی دی وجن علماء علی کلی دا حاجی او معتمر چکل احرامو تڑی او دے وی لبے کا اللہم لبے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دادا غواز جواب ورکی لک سوکتا لوئی راشات وی لبیک تابدارم لبیک مانا داوا اللہ استا در کی ولاڑم خوبو دری دو سر پس دو دری دونا او دچا در کی چی ولاڑی او دردو پریزی نانو یو ذل خوب در روز کلوش بگی پخبا لبیک اللہم لبیک مانا دا اللہ ولاڑم ستا پا در رحمت کی ادری دل پس دو ادری دونا ادری دل پس دو ادری دونا دا در ڈپری زمنا دیکھا بل در نشتر آیا واللہ والا وی مالی سوا کرعی لبابک حیلتن فلا اردت فأی باب اقرعو الہ العالمین مشکلات و تکالیف کی زما بل سو وسیلہ او ذریعہ نشتا سی واسطہ د دروازے ٹکولنا نو اے کریما تو فرمایا کچری تا د دی خپل در نہ خالی لا سلی گلم نو بل در بل ورخما ته معلوم نه وے مالی سوا قرعی لباب کہیلتن فلا اردت فأی باب اقرعو اللہ کتا د در رحمت نہ خالی لا سلی گلم نو مال خبل در معلوم نہ دے نتا دا بل در حکم کرے بلکہ تا فرمائے لی ادعونی استجب لکم حاجتنو کی دی در ترازی غواڑی زبدر کم تا فرمائے لی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب تا فرمائے لی دی چی زما بندگان تا پوس کئی چی رب العالمین لرے دے اک نیز دے دے نو حبیب اور توائے نزدیم او سمر نزدیم نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ وی بندد مرائی دی رگن نزیات نزدیم نو داد مکی مکرمی پا فضائلو کی یولوی شان لری دی وجن حلق عاجزی سرا محبت سرا عاشقانہ انداز کی او ډیر په تزلل واجزی بانے حج تزید دین سی واجزی بسی لکه د کفن غنت جامع ده ځان نه تاو کی سر سر تور کی پخ پیخ پی ابلع او د ټول عمر گناهونه په سر غستی او د معافی د پاره د الله در رحمت تز او دا در ده چې دین سوک نا امید نه راضی د دیو جن علماء کرامو لیکلی چې د مکی مکرمه فضیلت د دی وجنه ده. او مکه مکرمه سره علماء کرامو داغي جای وقو بارک فرمایلی دي. یو لغن ته هموار زیده گیر چاپی رټول غرونه دي، خو چې الله یو شیله برکت ورکړي نو دا خو په باغونو ګلونو نه ده. د دی وجنه د مکی مکرمه کم هموار از مکه داتی تبتها وای. کل روایاتو کی راضی نو سړی ذهن کی اللہ حبیب کلوئی زبتہائے مکہ کیوں لاکم چی ہموار زیدے دی تبتہاوئی. آو دا جماعت مشرق طرف تدا بلن زیتا دی تا معلاوئی او معلات ورتوئی. آو مکہ مکرمہ کی سخکت زیداغی تا مسفلوئی. حضور پاک دا اہل معلات نو دا نبی علیہ السلام پیدائش دا آغا مسفلی پا مقابلہ کی چکم معلا زید اوچت آغا زید کیوں دیو جن مکی مکرمی تکمی لاری چرازی ناغ لارم بس دا غدریو لارو بانے تقسیم دی. دا دیو جن اگر دی کور تا سوک چراشی نوا پا امن و امانی. اللہ فرمائی لی دی ومن دخلہو کان آمنا. سوکم چی دی یوزے بلزے نراشی او دی کور ترا دن نشونو دے با محفوظ و مامون وی. محفوظ و مامون بھئی که تو لمر گناہون اکڑی کن قوچ دلتے اخلاص سر توبہ ویستا دلتے اخلاص سر توبہ ویستا. دی وجہ نرسو انشاءاللہ ذکر کوا دا خانہ کعبے پا غلاف اغایاتون لکلی چی گناہگار لداز و دور غٹھائی وہی تبور ادن ناو میں دی کور تن ایر آغلے کتا ارس کڑی خدا راغلے کم زین باغی دایا تن لکلی. وقل یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حبیب زما دے بندگانو تو آیا کڈیر گناہوں مکڑی و تو خدا نا امید ایزی لدی راغلے ستا رب کریم نے ارحم الراحمین دے. دیو جن چاچ سمر گناہوں نکڑی او راغ اخلاص سرے توبہ ویستا حقوق العباد خوڑلی او دی کور کے ہوئے چی بس حقوق العباد وادا کوم. دا اللہ حبیب فرمائلی دا سی دی گناہ نپاک شی لکا معشوم چی پکم اور از دمور نپیدائی. دیو جن حدیث کی راغلی آغر از مغلی مشکات شریف کی تیر شو وی حاجی سرہ دا کور دا نمخ کے مخ کے ملاوی دل پکار دی. دا اللہ حبیب فرمائے لیکم حاجی سره چې ملاوی گی دو عمرے نراغ کورنا او حج نراغ کورنا مخی ور سره ملاو شا دا دار سا اللہ معاف کری دا دعا چی کل قبلی گی ننو دو گناہن و جمپ کی چی صدر لغواڑی کنا نا با اللہ رب العزت تعالی در کئی آب رب العالمین تعالی در کئی. دا دیو جن علماء لکلی پا تمام ازمک کی دا سی بل مثال نشتا چی سفر دی ورت فرزوی سوا ددغی ٹکڑے نا. دارنگی گورا پدی کی حجر اسود دے پدی کی رکنی امانی دے نو دا حجر اسود او دا رکنی امانی و نور تپوس سکے کم شے چی دا دوارو جہانو سردار کل کڑے او پا یوزے کی حاغ شے تر قیامت پروتوی چی دا سید البطر شنڈی پی لگی دلی دی تندے پی لگی دلی دے او دا آغای اوخ کی پتوی شوی. دارنگی رکنی امانی حق زیده چه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلاس لگو لی دی دا آغای خکلول مندوب دی مستحب دی مسنون دی. بلکہ آدم علیہ السلام نراوالا تر خاتم النبیین پوری سور پیغمبران چی دی حجر اسود خکل کڑے سمراو لیاو بزرگان چی دی ایدا خکل کڑے او بس دغ فضیلت کافی دی چه حضور پاک پی خپل مبارک شنڈی دی. دا دیو جن علماء لکلی وی قرآن شریف کی دو زلی اللہ دا دی خار قسم خوڑلے دا تمام و کائنات و خالق و مالک دا دی خار قسم خوڑلے. گورا سورہ تین کی وی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دا مختلف انبیاء علیہم السلام مقامات ذکر کئی. والتین اللہ و ازما دے قسم وی پا غزے چپکڑے دین زران دی. علماء علی کلی داد ابراہیم علیہ السلام دے حجرت زیو و تین اغڑیر انزران چی پکی دی پاغذے میں دی اللہ وی قسم وی وزیتون او زما دی پاغذے قسم وی چی دی خونون پکڑیری وی چی صالح السلام پکی اللہ پیدا کرو دی بیت المقدس علاقہ و توری سینین او پاغذے میں دی قسم وی چی مخبل موسیٰ کلیم اللہ سر خبری کرے او بی آخر کی وی و هذا البلد الامین دا دا امن و امان نڈک خار چی حبیبت دیدی اسی دن کے دا حضور پاک پخار وانے اللہ قسم خوڑے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سلو رمزم آخر کی وئی زما دے قسم وی پا دے خار چی دا امن و امان دے او کلنے چی اللہ دنیا پیدا کرے پامن دے او تر خیامت اب پامن دے اللہ دا غی حفاظت غصت پا امن و امان دے بلکہ سوک چور دنشی اغم پا امن و امان وی تردی پورے رستو بذکر کو حیوانات پا کی پا امن و امان دی تاسو گرے نورزو ہے کی حیوانات یری کی حدود حرم کی ایلم اللہ زین کی خیچانے یری کی نا او غلم پتہ دے چی دادا امن زیرے مالک فرمائلی علماء علی کلی حیوانات سربدا سے نکے چی پسوری ناس دے او پاس ایتے پی کینے سوری نبے شڑے نا زکا اللہ دادا امن زی جوڑ کرے تا چی دا سوری نو شڑلو او پخپلہ پی کی ناس دے نو دا آغا امن کی خطر راوست او بل سورے بلد کی اللہ دا دی خار قسم خوڑلے ویلا اقسم بهذا البلد اللہ وی حبیب دا سن دا آزما دی قسم وی پا دی خار دا کم خار چی دا اللہ حبیب باشند دے دا غخار دا در دیوار او دزمکی اللہ قسم رکھ لا اقسم بهذا البلد اور پسی وی وانت حل بهذا البلد دا خواسم بہترین خارو او تپک حبیب او سینگی کلا یو زید چاد او سیدو دو وجنس شی بہتر شی او غی کی برکات راش لکا غرونا خو دیر دی او کوہی تور لیا دی دا پک شاہ سر اللہ خبری کرے وطنونا او خارونا خوڑیر دی او مدینہ منورا او مکہ مکرم اولیا دی لار خوڑیر دی خو طریق الحجرت ہا غلار لوئی چی دوارو جہانو سردار پی دا مکی مکرمین مدینہ منورا نو دوزلی اللہ رب العزت دی خار قسم خوڑلی او دا پسی روایاتو کی بلزے کی دور سواب نشتا حرم شریف کی یونی کی پا یولا کو دا لکہ دل ترے سبحان اللہ ہوئے نو لس نیکی اللہ علی کی حرم شریف کی اوزل سبحان اللہ یو لاکھ نیکی پا عمل نامہ کیوں لکلش او اغی نامی سوابون اللہ دین علاوہ دی دارنگی یوزل ختم دیو کو حرم شریف کی لکہ یو لاکھ زلی چی قرآن شریف سڑے ختم کی یوزل لی دروش شریف ہوئے لکا یو لاگ زل چی درو شریف ہوئے او دا گورا دا سے با برکت زیرے پا یو وقت کی دے تمامی دنیا مسلمانان کم پل مخ کئی کپا مشرق دے کپا مغرب دے کپا شمال لے کپا جنوب دے اللہ وی کمزے کی چیئی فولو اجوہکم شطر المسجد الحرام طول مخنا خانہ کعبی طرف لرو گرزوئی دا ٹول مسلمانان و قبلہ او دا ٹول پا مسکی مخ کم پلائی او قبلی لمخکول فرض دی قبلی لمخکول سری فرض دی دی وجنا پا مخ دزم کدا سے زیشتا چی قضائے حاجت کی بورتا نشاکے او نبا مخ کے سیوا دا کعبی نا خانہ کعبی تبا نمخ کے او نبا ورت سکے نبا ورت شاکے ام ورت شاکول پا او دس ماتی کی ناروا دی نو ام ورت مخکول ناروا دی لاڑے با قبلے پا لنو تکے اور اغلی دی روایاتو کے چاچے لاڑے او تکلے دا لاڑے بے پرز دا قیامت پتے مخ پرتی او کسڑے پوہ نشی انسان کمزے زردر استغفار وائی چی قبلے پا لاڑے تکے قبلے پا لاڑے تکے نو زردر استغفار وائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو زیر روان و مشکا شریف کی حدیث رازی یو امام چاہتا امامتی کولا نو قبلی پلے لاڑی تکی حضور پاک غگنو کو سوال جواب رولی گلو وی دے دے بیاتا سلموز نکی دا اللہ و دا اللہ رسول اللہ تکلیف رسولے قبلی پلے لاڑی تکلے وی دا اللہ حبیبو کا تو قبلی پلے لاڑی تکی هغه وخی غګونو کو سوال جواب رولی ګلو هغه محلی والو دی به بیا تاسو له جمی مز نه کوي. فانه قد اعاذ الله ورسوله, دا الله او رسول ته تکلیف رسوله, د قبلی عزت او احترام دا ضروری او لازم. او یو مسله واوري چې هغه عوام ډیر لري مرتبه له رسول خدا سي دنه قبلی لګورخ په کول زمونږ علماو لیکلي چې درست نه دي ابلی له خیال رسی. خدا حرمین او شریفین علماء وای چې په دې نخ په کول سه دلیل نشته. فقها لیکلی چې اوسم ګوره دی په لګورې په مسله ځان پوی کوي, قران او سنت کې صریحی منع نه دراغلی, صریحی منع نه دراغلی, بلکې بعضی حالاتو کې منع بالکل نه نقل. صرف علماء لیکلی حرم شریف کې اولی عالم او رستې چاته پوسو د بعضی مسلو جواب پدی ترتیبی وی دا قبلی لخ پی کول پدی سے دلیل شریشتا او کنشتا آغوی دلیل پی نشتا خوی او مسلو آورا کمو دا گورا دا اتفاقی مسلو دا د قبلی عزت او احترام ضروری دے وی کم عرف کے چه کم شے د قبلی بیزتی گن لیشی ناغ شے بنکے وی گورا ستاسو پاکستان اندوستان علاقہ کی یوشی تخ پی کول بیزتی گن لیشی نو قبلی لخ پی کوا ما زکا دا شے زمونگ پا عرف کس دے دا قبلی عزت خو فرض دے کنا او بیزتی دا حرام او ناروا دا او زمونگ پا عرف کی خپی کول بیزتی دا کد یو قوم عرف دا سیوی چی خپی کول بیزتی نی ابر انم خیال رسید ادا میں زکا ہوئی بازی دی دین حج دا جلڑ شلتی عربو سر جنگ غٹو لخپی اپا لکڑی نو کسو پوی گیا اور توی مت دلیل دلیل سے شے نو پرزو نی پی کئی دے بعض حاجیان چې حج لړ شي چونکه عرب د دلیل زنه خو پکې د قشان لکه زمونږه حوار دی پارس او د خپل دین نه خبر نه دی خو زنه دلیل پس روان دی نو د حاجیان ور سره جنگ کوي د چا په عرف کې چخپې کول بیزتی نه را نو دلیل پینو او کم عرف کې چخپې کول بیزتی دا او دا ځکه د موږ خلکو دوره دغه کړی چې خپې به تی وي قتلې به قبلې په لچا خپې کړی نو دہان کابی ددی عزت پمنگو تاسبان دا سی ضروری او لازم دے نب ور تپاؤ دسماتی کی شا کے آو نب ور تمخ کے دا امتیازی شان دا غکور تا حاصل لے. بلکہ دی پلو گو رہے ٹول دنیا کے چیو سڑے دا گناہ را دو کی خو گناہ کڑے ندا نو اللہ رانی سینا او پمخ دزمک دا سی او زیمشتا چلا دی گناہ کڑی نہ دے خو چہرا دے دیو کنو پتشی را دی عمرانی ول کئی. اللہ فرمائے وا مائی یورت فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم, چاچ بیت اللہ شریف کی دے ظلم دے گناہ او دے ناروا کار را دو کا او لے کڑم نہ دینو اللہ وئی درناک سزا بول ورکو. دا شام دبل زینشت وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, چاچ بیت اللہ شریف کی تش ارادہ او کد ظلم د چا د تکلیف د چا د پریشان کولو نو ککڑے ندنو ملا و سخت سزا بول ورکو. او آیات کی تفصیل لے جامو درس کی ذکر کرے دے. او اہل علم لکلی و ایدی کور کے لقد مقناطیس پشان سر دے ور بازش په بار بار ویلو سرا د سړی زړه مورش. دا د بیت الله شریف خصوصیت ده چې څومره ورځي نو شوق بده بلې پیری نه زیات سی واقعي. بعض علماء لیکلي وي ګور هر کار د یخی طرف نه شروع شي لیکن تواب د دې ګس طرف نه راځي ګرځي. حکمت پکې علماء ذکر کوي, بده شریعت حکم ده وای کچاله د شریعت د حکم حکمت معلوم یو که معلوم نه خجن مالک حکم نه وہی دے حکمتون تپوس کول دا بی ادبی بھی. خو باز علماء حکمتون ذکر کری لکہ مثال ادا سے دے لکو جو سڑے وہی دا رمضان شریف دا روجولی پر رمضان کری او دا حجولی پر ذی الحج کری او دا ماسپخین اللہ سر رکات دی او دا مازیگر اللہ سر رکات دی. اہل علم لکری دی دا سے مثال لے لکہ یو خادم تا خپل مالکوی لار شیو شل ٹکالی راڑا اسا اور زرمخ کی حساب کتاب کہی دا شلو لے راڑا نو دا تپوس بے ادبی دے کنا خلق به ملامت کی جته خو خادمه مالک درلو شل ټیګاله راړه ستا مالک کسپولا چي ک زناور له چي خو ستا د شان سره مناسب سي دیو جن مونږ او تاسو غلامان یو بس چې الله حکم کو کنه نو زنه حکمت لبرس یو زنه لبنه رسی بس هغه شی سه آبادا کې اغا شے بس کے ادا کے با اہل علم لکری و یار شے دخی طرف نہ شروع کی لیکن بیت اللہ شریف طواف پدی گس طرف دا سے بتاوی اہل علم لکری وی دزڑاو دا بیت اللہ پا منس کی ڈھیر مناسبت خبر دا سڑسان تراکا گی لکے دا مقناطیس پشل دا دزڑاو دا دی کور ڈھیر تعلق دے زکا چھا کی چھین بہا او دا چا دعا وا ابراہیم علیہ السلام چکل بچی پری خل پا خوشی بیابان نو زنگل دا حرم شریف کی سونا وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم اللہ استاد حکم مطابق ما خپل بی بی او بچے په خوشی بیا باندې د حرم شریف کې پری خل الله چستا په عبادت او مزبانه پابندیو کی تد هر مؤمن د زړه مینه د دې کور طرف لکې دا د خلیل دعا وا او الله د ابراهیم علی السلام دعاګانې قبول کړې وی الله چا کی چی ایمان وی محبت د دې کور طرف لکې محبت د دې کور طرف دی وجنه د دې کافرو لپت جدی مسلمانانو ټول دینداری په سکه دا ایر سو کل خدا دو سیزونه مسلمانانو د زړه نشي یو د حضور پاک محبت یو د حضور پاک محبت کافر د مؤمنانو د زړه نشيسته طالب یو سړی ظاهرا چرسی بنګي او بیکار اخکاری خو هغه ځان ټوکړي کوي د حضور پاک په محبت باندې یو دادې د کور تراتلل دادی وجنه تاسو ګورئ ضرب مومن کی پدی بانے بحث راغلو چې د ټولی دنیا د کرایو په نسبت د حج کرایې ګرانی دي بیا ویلی دا د انګریزان او يهوديو پالیسی دا چې په څه طریقې به خلق د دې کور د حج عمرې نه بنشي دای باندې مسلمانانو د دې کې راجم کېدل خن نور کړي دا غي دا اتفاق اتحاد او منا او مزدلفه او دا د یو حکم د لاندې د یو امام د حکم د لاندې رکو او سجدی تتل دا ول خن نور کړي دیو جن سور محنت ای کئی خدا خو حج خو په پیسو گرانے دو اور زانے دو نه کده چا نصیب کی نی او یو پی سوانی نه ول نشتله او کده چا بارک الله لیکله نو کو پکروڑو نشینو الله ول ترسای دی دو سیزونو کافر حیران گرزولی یو د حضور پاک محبت دا تبعی شه یو د حرمین شریفین محبت یو د حرمین شریفین محبت چې بس د مسلمانانو عقیدت دا د حرمینو شریفینو سره مینا او محبت د حرمینو شریفینو سره د دې وجنه بار بار رات لو سارا د دې کور نزړ مړیږي نا لکه قران شریف تلاوت کې یو ځل ختم کو بیا هغه نصیوا مینا دا سید اکم خلق چې ترجمه کوي یا اکم علما د قران خدمت کوي یو ځل چې ګوري نو یو خوندې بل وخت چې ګوري بل خوندې د دې وجنه حرم شریف کې ملا دا سره چوله بار بار رات لو سارا نورم محبت او مینا دس کی سیوا کی ورسرا الته الله والا عالم دے مکی سے ناجان لوئی وی مخ کی خطا سو پن لی دلو پا حرم شریف بانے سو یا شکان وئی یو سڑی یو شی لی دل لے دے واشک دے پی اس خو مور سو لی دل وی اس بنا بل زے کی مس خوندر کئی نبا دا بل زے ازان خوندر کئی نبا دا بل زے سکون تا سلوئی دا خو مخ کی تاسو لیدلی نو او د ټولو مرتمنا وا چې حرم شریف او حرمینو ته وزموس خو دی رسول دی نو دا کور کې الله داسې یو سری خیره دی او دی کې دعاګانې قبلي کې سوره سوره مقامات تي چا به ان شاء الله ذکر کو چې کې دعاګانې رد کیږي نا او گناهونه دی کې رب العالمین معاف کړي او د دې کور عزت دادې چې څوک به پکې اصلحه نه ګرځي او د مشرکانو داخله ټول حدود حرم ته ممنوع ده دا سی پاک وطن دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم دینه مخکې به مشرکان ناتلل او بربند توافونه به کول پنہم کالوانی نبی علیہ السلام چے اتم کالوانی خو مکہ فتح شو وګره باز کارونا د خلی په دعوت نکی اغیل اسلامی ڈنڈا پکار ہوئی پی گئی پی خبر با بازی کارونا دخلی دعوت کوا کرنے تا سکر اے ملیان لگیا ہوئی گیر پریز اسو کی بیزتی کئی سکر پسی سکئی اتالیمان سر اصور رضی اللہ سو کی ڈنڈا وا یو زلیوی گیر پریز ہے نکد افغانی بچہ تا پا افغانستان کے کارو مخ کی بے ولدو میں آشتی مخ کی گیر پری خوا بیا برا غی گیر بے اصور رضی نو خلق بولوی دا گیر دی پری خوا افغانستان کے بے کارو پی گئی پی خبر با تردی چې باز پاکستانو گیره بنه پرې خو چې افغانستان کې بیکارو گیره به پرې خو ٹھیک خبرو اباز داسی اسلامی ڈنڈا وا اوس وې موزو کای چا پروا نشتا اب اکړو خو چې طالب بولې موزو کا بیا به خلکو دو پیری په موزو کو نخې کول پکا ٹھیک خبرو دایم نشل ویلې چې کړه مې بس و بدرې ته چې طالب بولې شاو د موس ټیم دې بیا به باز خلکو په بدنامو له پاره په خلکو دو دو پیری منځو نه کوي دا تاسو چانه شو کولې دیو جن زموږ یو استاد یو زل افسوس سره وي ویدہ مصلاغ مصلا د کب چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او دې کې یو شي کمې ده موږ سره دا ځکه دې مصلی ولاړ خلق بی عزتی کوي دې مصلی نه بدا حکم هم کې دو چفلانی نصر وه هاي دې مصلی نه بدا حکم کې دو چفلانی جیل لوا چو یو اتیا دوری وه هاي امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی په مصلا ناست دې مصلی کې سکمې راغله دا ځکه خلق ول پسپک نظر ګوري دا مسئلہ علماء ذکر کرے درسی ترمیزی کی محمد تقی عثمان میں ذکر کرے حدیث بیان دو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دا ٹولی دنیا قاضی القضات اور دا بعض خلق اولیاء و خبری عجیبی خبری وی دے دیر عاجزو نو سبق لجب امام صاحب لراغ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ تھا نمور بور پس رالوی بیدا مالدار سڑے دے امام صاحب اولیاء دو دا خلوی تجارتی دے نو تا چی دلتا ناس دی مونگ بسخرو نمور بدلا سونیو دے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دے صحبت نہ بہوت اب بیا را پٹ و یوزل جی ڈیر تنگ کو امام سے بھی مور تھا ہوئی وی دے تنگ و ما کچرے لے بیو کو تو دے بد بادام ول واخری پے گئی خبر با دا دے استاد یو خبر و بستی رش امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ خود دنیا نہ لاڑو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ دے ٹولی دنیا قاضی القضات شدہ ہارون رشید پر دور کی وہ یو تل ہارون رشید حکم کو چھ امام صاحب لب روزانہ دا بادام ولوا پخوائے نچے دا بادام ولوا والا مخلہ کی خواہ امام ابو یوسف جڑل سختے ہو جڑل سختے ہو جڑل بادشاہ ورت ہوئی امام صاحب بولے جاڑے دا خود خوش آلے دا خپل استاذ خبر رایا دا شو چیز دا سے غربت ہو چھ مور بزد امام صاحب سر نپر اخو وی بیدا خو مالدار سڑے دے او دسر دور مال لے اسم خلق بچی دی دا پارا نپریزی وی دے بس باز سخوری یادو ساتی دا ٹول خلق کی خوری دے طالبانو دا ملیانو دا وجنا اللہ دا اللہ رسول گوا دے کچری دیندار خلق نی بیا با قیامت رازی وی گئی پا خبر بولے حدیث کی مونگ نتیر شلا غرز ریاض السوالحین کے یو دو رونو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو دنیای کار با کولو یو بدا اللہ دا حبیب پا صحبت کے ناس تو ہمیشہ دیندار سڑی دے چا شکایت نو کچھ جما دا ضرور سبق لنا دا زمود لرا وا دکان والا تنگی وے دے ڈو سکین پگے خبر نا کاروبار والا نبی علیہ السلام تراغ میرا اللہ حبیب دے خو د دنیاوی کار کینا د سید البشر د مبارک خلون اور تسر وتن وی کی دیشی دا تعلم رزق د دوجن ملاویگی پگے خبر با دا یو مسئلہ دا انما ترزقون بزعفائکم کل پکور کی مشران بڑا گان پلار و مور دی اور یو سڑے خفا دے وہی را پما بوج دے کل وارو وارو بچی دی ادے وہی پما بوج دے مسئلہ دا دا کچر دا نوے نو گھٹے برا ورے درے دا خوص سپی دی گیری دی اور سما شمان پا زنگو گانو دا مور پا جولو کی جاڑی حدیث پاک دے وہی کدا ما شمان نوے نو عذاب برا غلے دا مو آئے چی دی ما شمانو بوج دے پما و دا والدینو بوج دے پما دا تال چ ملاویگی د غسپینو ڈکو د وجنه ملاویگی او دا تال چ ملاویگی ما او تا خدا سے گنہگار وی چی زما کا وای چی ما پہ زلزلہ را واسے اسمان وای چی ما پہ کانی رو ورولے خدا خود چا د وجنه انما ترزقون بزعفائکم دا اللہ دا حبیب حدیث تے وای تا سول د دی کمزورانو د وجنه رزق در کولے شی د کمزور د وجنه تا سول رزق در کولے شی دیو جن اللہ حبیب پاتم کال مکہ مکرمہ فتح کا پنہم کال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گلو اگر دی پلے گوری خلیفہ چی یو حکم کئی کن آغی سرد اللہ مدد فی تاسو گوری افغانستان کی امریکہ سور دعوی کئی وی افیم بنا کرائی چاپی اڑو پرواو نکا او طالبانو وی نبا کرائی ای سر نو قوت و خویصلہ دا اللہ قوت ور سر و ظاہری اسباب نو دا دی وجن دا حکم گوری دا عام اقتدار والنو دا اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ لے گلو وی پا حرم شریف کے با اعلانو کی منا و مزدلفہ و عرفات کے با اعلانو کی چی علا لا یتوفن بالبیت عریان خبردار دنن کال نپس با گورے بیت اللہ کی بربن توافنی خبردار دنن کال نپس با حدود حرم تا گورے مشرک نرازی زکا اللہ حکم را لے گلے انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہذا اللہ ودا مشرکانو کافر گندا اپلید دی ددے کال نپس گورے چی حرم شریف ترانشی نو دا مشرکانو داخلا حدود حرم تصدا دا ممنوع دا او تر قیامت پوری سور فتنی چرازی دا خار تی اللہ پا خپل حفاظت کی ساتھی او آخر زمانہ کم دجال چی بکل راشتا سول دا مدینی بارکی تیر شد لگا دا مدینی حفاظت ممالائک کئی دجال وردن نکی دے نشی مکی مکرمی تم دجال نشی وردن نکی دے پیر چاپی ربطیو گرزی حدود حرم تا دننا دا مکی مکرمی حدود حرم تا دجال وردن نکی دے نشی او دا دید فضیلت بارک دیر احادیث راغلی یو حدیث خماستا سنوان دیوم لستو نبی علیہ السلام مکم کرم کی یو زیر اچت غنت زیر اغیت حضورا وی پا دیدے کی ولاد و مکی طرف لے اوکت لہو دا دا حجرت پا وقت کی وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی اے مکی تا پٹولو خارونو کی اللہ تا بہترین خارے او اللہ تا محبوبے او کچرز دی استاد باشندگانو مجبور کولے نا نزتانو وطمنا ورد اللہ حبیب چی قسمو خوڑو چی پا تمامو خارونو کی اللہ تا محبوبے بس دا فیصلش ودا غی دارنگی او روایت کی دا سمراغلی دی وی اے مکی زما دے دا اللہ پا ذات یالی قسموی چی پا تمام خارونو کی ما تا محبوب خارے او کچر دی مجبور کولے نا نتا نزوتم نا یو روایت کی دا سے الفاظ امراغلی دا اللہ حبیب چی کلت لونو مکی سرے دا خطابو کو وی دا اللہ پا ذات میں نے قسمی اے دا مکی خارا تاز پریزم او ما تا پتا دا چی دا اللہ پا نیس پٹولو خارونو کی معزز و محبوبے خو کاش چستا دی اسی دن کو زو وطو تا مجبور کڑے نوے وطو تا مجبور کڑے نوے او حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث دے دا صحیح مسلم شریف نبی علیہ السلام چکل مکہ مکرمہ فتح کا نو خلقو لے واز و تقریر کو خلقو آو رئی دے خار تا اللہ عزت ورکڑے دا کل نچ اسمانو نوزم کی پیدا شوینی دا آسمانو نو دزمو کو پیدا کی دو سارا دے خار تا اللہ عزت ور کھڑے دے او دا عزت بے تر قیامت پوری دام گورے پیشنگوی دے دے جناب نبی کر دا عزت سوک لٹو لے نش دا عزت بے تر قیامت پوری وی گورے دا مکی مکرمی ازغے بنو شکے ازغے خو خلق کوئی جلی نہیں میکے کنا حدیث کے راغلی دا مکی مکرمی ازغے بنو شکے او د دې ښکاری زنا اور بم پریشان کینا او د دې پلار کی اوشه چانه غرزی دل دې نو روچته بینا مگر هغه سوک به روچتای چې هغه داغه اعلان کوي او مالک لري سې اوس خو حرم شریف کی خاص زیونه دي چې رکشي وی شي زونه هغه لخلق کړي د دې وجنه غره د عام لقطی غونته د حرم حکم نه ده دلته شیشه ومن تو خراوا ویلې دا حرم لقتی دا چھنے بے راخلے یو شے جانا غرزے درے ہاں کتا دا دور لوی ایمانی چہرہ دا بزائشی یوزی غزیل رسول نو بیا راغستیشی غا بیا غراغستیشی او دا حضرت اکرم رحم اللہ قول لے وی دا اخکاری زناور سنگ پریشان کی گی وی مطلب دا دے کہ یو اخکاری زناور دا سوری دلان دناستے نو تب شڑی نا چی دا سوری دلان دکینے دا مغا پریشان کولی دمرا دا امن خار که یو خکاری زناور د سوری د لاندې ناس دی، د دیوار سوره دی، د غر سوره دی، یا د سبوټی سوره دی، هغه به د هغې نه شړي نه چې ته په هغې کېنې، ځکه دا د هغه پریشانه کولی. حدیث کې دام راغلی چې کله دجال راشي او مکې ته را دننه کېدلو غواړي، نو د مکې په هر لاره کې به څوکیدار ملایک ولاړ شي او په لاسو کې به بربنډي توري وي، پلاسو کی بربندی تو داد اللہ دا مدینی پا فضیلت کی تیر شد اللہ حبیبی ٹولو نمخ کی بد قبر نسوک را پورت کی امام الانبیاء سید المرسلین صلوات اللہ علیہ وسلم نوائی بیا برا سر یو طرف لابو بکری او بل طرف لبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوائی بیا بزر آشم دا مدینی قبرستان جنت البقیتا ناغی با اللہ را پورت کی بیا با دا مکی والو دا مردگانو پا انتظار نا دا دوارو حرمینو شریفینو دا مردگانو پا منس کی با نبی علیہ السلام میدان دا محشر تزی دام راغلی دی علماء علی کلی وی مکی والا با میخی طرف لی او مدینی والا با گس طرف تی مدینی والا وی قربان دا سنگا مونگ مدینی والا با گس طرف لی وی مکی والا ملمہ نری دا ملمہ حق لیری آبا میخی طرف لی او مدینی والا بگس طرف تی او دا دوارو حرمین و شریفینو دا آغای پا منس کی بدا اللہ حبیب میدان دا محشر تزی دیو جندا دور مبارک خار دے قرآن شریف گورا دا دی گر نمون ذکر کری لکه دا حضور پاک دا خار نمون مون ذکر نکر اغا الوفا والوفا کی تقریبا سلور کم سل نمون دا مدینی منوری سور دی چین میں نمون دی دا مدینی منوری پاغی کی زنی نمونہ قرآن ہم ذکر کری او دیو خار دور نمونہ وی ڈیر نمونہ دلالت وی پا فضیلت بانے نو تقریباً سل نمونہ دی دا حضور پاک دا مبارک خار قرآن شریف کی گورا دا مکی مکرمی ڈیر نمونہ راغلی دی یو سورہ فتح کی رازیش پگشتم پارکی هو الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم ببطن مکہ تا من بعد ان نظفرکم علیہم وی اللہ غزات چستا سلا سنے بن کل دوینا او دوی لا سنے تا سن بن کل پنیز دیز مکہ کی مکیک تا پس ددین چتا سود دی پنی ہوئی کامیاب کڑی ہوئی داد حدیبی واقعہ ذکر کئی اے قربان دا صحابہ و دا شان میں ہر شے تاریخ کی زلی میں گئی خبر کافر حدیبی مقام کی سوچ کولو چې داس یو غفلت وقت بګورو چې حضور پاک یو وازی وی نو بس مونږ په پیور شو او شهید به کو مسلمانان به نه خبره و الله چې دا دور لوی امانت ته چاله سو کی ور کول الله لا پته و چې دا غافل قوم نه لري ته خبره سل کسان را لتیا کسان او ټول پاسونو سوارو او پمکه کی یو یو تکړه قتل او د صحابه شان لوګو ری سل واړی ژوندیو نیول پیګی خبره وای دایوی گنی چی صحابہ بغافلی او سلوارے لاس تڑی لی دو حضور پاک مخیل راوستن دای دا مقصد چی صحابہ بغافلی مونگ با حضور پاک تا تکلیف رس و زبا دا اللہ حبیب ماف کر دا مافا اعلانے ہوگا نگور قرآن شریف کی یو نم دا دی خار راغلے دے مکہ او لما اولی کلی دا مکی معنی صدا وی دا مکی لغوی معنی دا ختمول مٹاول دادی تا د ختمولو د مټاولو معنا د مکی په لغت کې پرته وای دا ورته ولي وای گناهونه مټاوي او ختمي یا مکی مکرمه د مکی لغوي معنا د ختمول یعنی سوکم چې په مکه کې ظلم کوي ناغه الله هلاکه او ختمي ځکه وای ومن یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم دا حرمین و شریفین و زندگی و رڈیر بہتر دا کچھ دادا بخیال کے امام ابو حنیف رحمت اللہ رے پا دی سلور و امامانو کی ٹول و نمخ کے امام نے اور سورج سوک مخ کی وینو تقوائی ڈے رہی وی بعد اغب دا حرم شریف حدودو کی زندگی نہ تیرولا حج و عمرے لبرات لو خوڑیر پا جلدی بتی و تچاولے داولے وی دا دی دے سوابو نمس سرسم ندی خود دی دے کوگم بل زینی غی گینا دے گئی پا خبر مات دیو جنا آغا خلقو لگو رے لئے برت تے چی دا مکی او دا مدینی پا حدودو کی نوکرائی للاڑ دی اول تا گناہو نا کہے دا حدود حرم گو رے دیر خلق دیر سلف ای بددی نا یری دل د حرم زکه د دې زې نیکیم سره سم نه دا خو کال ته د تش اراده او کد ګنا نو لا ودی کړی نیوم د عذاب علی مواده دا د عذاب علی مواده. دویم نوم راغله د قران شریف کې دی تبکم وای لکه دا په سوره آل عمران کې وای وای ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک وهدى للعالمین. بیشک اول د کورونو نا چی خود شوه دی او جوړ کړه شوه دی د پاره د عبادت د خلکو هغه کور دی چې په بکه کې دی ډیر د خیر او برکاتونه ډک دی مبارک خیر او برکاتونه ډک دی وهدى للعالمین او دا کور هدایت دی د پاره د مخلوقاتو. علما لیکلی بعضی خوې بکا او مکه یو معنا ده. بعض اهل علم وای وای د بکی معنا د شریکول لکه وشه د پمن اوسری او ویشله او د بکی معنا د یوشه زری زری کول وای دی خار تم زکه بک وای چې متکبرین او ظالمان زری زری کای اصحاب الفیل وال راغلو کنا ویدا کور بلړو الله مونږ او تاسو له سم چې تلاوت کای وای لم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. اے حبیبا او مخاطب تو ګورینا هغه چراغ لیو دا کور لړولو ستا رب ور سره سوکل فجعلهم كعصف ماكول داس یو غرزول لک غوان چې گیا اوخري نو گیا نه پستی سے جوړیږي. قران داس تهذیب کتاب ده کله یو شټکه ذکر کوي تعالی وای نور تو وای وی گرزول پشاند وخو خڑل شو یو شی چو خڑے شی ستی جوڑ شی و قرآن دا تہذیب کتاب دے نو داغ گندگی نو میوان غستو فجعلهم کعصف ماکول وی دا سیکل لک واخ چو خڑل شی نو دیتا بکا پا دی اعتبار بانے ہوئی. او باز علماء لکلی وی بکا خاص دا کعبی شریفی دی زیتا وی او مکہ دی ٹولتا وی. بعض علماء کرام دا عام لکلی دی بکا پا مانا دا ازدحام دا ہر وقت پا حرم شریف کی گنا دا سی وقت بنی جی تب ویچرا اس با تواف کم شی اس با کم شی ندا شپیہ کمی رازی ندا رزی کمی رازی نو بکا بکتن پا مانا دا ازدحام دے او دی تا ام القرام وی یو نمی دے مکا بل نمی دے بکا او در ام نمی دے ام القرآ وحادا کتاب ننزلنا و مبارکم مصدق اللذی بین ایدے ولی تنزر ام القرآ. حبیب قرآن میرا لے گلے چڑم بے ام القرآ والو یرے ام وی مور تا مور دا کلو او بیا اہل علم لکلی وی دیتا ام القرآ ولی وی سمرا د خوش قسم کچ دا اس جدید یعنی تعلیم والم وی قدیم والا خسم وی سمرا چ خوش قسم کدا مکد آغی پدی منس کدا او ٹول ازم کچ اللہ پیدا کا غڑولے نو د مکین غڑولی زکا ورت ام القرا وی لک بچی د مور نہ پیدا کی نو دا ٹول ازم کد مکی د لاند غڑولی شوی دا نو دی تو وی د ٹول کل مور ام القرا ورت پدی اعتبار و یا باز علماء و دام ذکر کری درس کے در لطیر شما کی تا اولی ام القرا وی وی لکد مور پا جولے کچی اولاد لسنگ سکون و تسلیوی نو حرم و بیت اللہ کی ہر چا لدا سی سکون وی اے وارو وارو دخوا بچی میں دو پری او بال بچی پری خی و دے کور لچو اردن نشید ٹول غم فکر ختم شی بگئی بھی خبرم او دا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام اگا سنت جن لکی وی تا خو معشوم بچے او بی بی پا جڑا پرے خوا خدا سنت بدی تر قیامت جن لکوم سورا سورا اولاد بدی رازی او اولاد با پا جڑا پریزی خودی کورت برازی نو ام القرآ ورطا پا دی وی دی که زلط سکون وی زلط تسلی وی او دا چه سکلاڑ دی ارچا مشاہت دا پی گئی پی خبر با او درے موجہ علماء دا ذکر کردی دا چی ام پا مانا دا قصد دے وی پا موسکی او پا حج او عمرے کی طول خلق دی طرف لے را دکش نو ام القرآن مانا آغا کلے چی طول خلق ورطا پا موسکی مخ کئی آغا کلے چی طول خلق دا حج او دا عمرے دا سفر دا پارا قصد وی را دکی قصد و اراده کوي نو دریم نوم د دې ام القرا دارنګ دې ته البلد وای یو نوم یې سره البلد. فرمای الله سوره ابراهیم کی وای و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا البلد معرفه ذکر کړي و یا الله دا خار د مکی د امن ز جوړ کی او کله ورته البلد الامین وای و هذا البلد الامین دا خار چې د امن او امان ز دی او دا چې د امن او امان ز دی اے مشرکانو سور غلط غلط کارونه وکول خو چې حدود حرم ته برادن نشول او د پلار قاتل به او نوم به ورته حرم کې سنوي ګرځېدو ور سره وګ پوګ به ګرځېدو خو حدود حرم کې کافر مشرک بم د پلار او د رشتہ دار قاتل ته سوینا هغه ته سوینا دارنګ دې تکل اکل ورتال بلدته وای انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها سوره نمل کی وای ما ته حکم کړه شوی د چیز به عبادت او بندگی کوم د رب د دی خار کم خار هغه ذات چې دی ته عزت ورکړي دی مکی مکرمه تا عزت الله رب العزت ورکړي دی او کله دی ته وای حرمن امنن اولم نمکن لهم حرمن امنن سوره قصص کی وئی دے وم نمو دے وم نمو دے دی وجن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل دے توادی غیر زی زرعن وئی سفصل مسل زرغنول مکم مکرم دا سز مکدا چس زرغنینا وادن غیر زی زرعن او کل دے تا معاد وئی معاد دا واپس کی دو زیت وئی او دا اللہ عجیب وادی دی نبی علیہ السلام چکل د مکی مکرمین را شڑلو اللہ یو آیات را لے گلیو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد وی بی شکا غزات چی فرض کڑے دے پتابان بیان دے قرآن دا غزات واددا چی دی خار لب دی بیارا ولی اے دا اللہ دا مدد او دا نصرت وادوی او بندہ کل تلوار کئی او خاص کر زمون غون دا بیکار وی بیگا میں سوال کرے او دا ساری اولیہ دے غا سرا سرگن نشد دا دوارو جہانو سردار دے دا انبیاء علیہ السلام امام دے اللہ ور سر وعدہ کرے وا چی مکین شڑلو چی بدی بیارا ولم خو پکی سورا وخو لگی دا اتکالا پس مکی مکرمی تو واپس را او کل دا سی دا اللہ وعدہ زرم سرگندشی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دا جولی نوی دا بچے صندوق کی واچوا دریاب لے ور واچوا او اللہ ورطبی وعدمی دا دی جولی لبے بیارا ولم نصور از اشپی جولی لواپس راوس موسیٰ علیہ السلام بیا دا مور جولی تا اللہ چکم وعدو کی کن یادو ساتی اغا وعدہ تر سرکی نو دیتا معادم وی دیتا قریم وی دیتا مسجد حرامم وی یو لسم نم د دې مسجد حرام نو په دې اعتبار باندې جمهور علما په دې دي چې غوره په خارونو کې څه ده غوره په خارونو کې دا مکه مکرمه ده د دلایلو په اعتبار او د جمهور د قول مطابق حرم شریف په تمام خارونو کې بهترین خار ده نور تفصیل به ان شاء الله بیا ذکر کو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين بعض مرغری بیماران دی چا سہاجتونه دی دعاګانې ورته غواړی الله ټول بیمارانو ته شفای کامل ورکړي الله د چا سو شری دینی او دنیوي حاجتونه دی الله ته تمام امت حاجتونه پوره کړي الله زمون پزر کې ستا استاد حبیب مین او محبت واچي الله زمون پزنو کې د حرمین شریفین او محبت واچي او اللہ لکا حرمینو کی دی امن روستے دا سی پٹول دنیا کی امن راولے دا ٹول مظلوم مسلمانانو الہ العالمین مدتو نصرتو کی اللہ زمونگا خاتمہ پہ ایمان کی باران دا پار دعا غوڑے اللہ دا خیر دا رحم کرم بقدر ضرورت باران اللہ پہ منگ روورے اللہ دا خیر دا بقدر ضرورت دا رحم کرم باران الہ العالمین پہ منگ روورے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.